الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سورة حديد کے دا پدری میں طریقے سرا ترغیب ورکے انفاق فی سبیل اللہ تھا. اول طریقہ وا چانفقو مما جعلکم مستخلفین فی وما یاد کے. ادویم طریقہ وا لسم کے وللہ میراث السماوات والارض. بیا بم اللہ تپات کی دے تار درکڑو دا دید پار اجزان کامیاب کا اجسنگے درکڑو ناو زپاتشو. دا دریم ترغیب دے چی دا قرض نم پکی دا تکا قرض نم داست دے دنیا کی چی دا ایسوک نشی پڑے بلکې دې ورکول او واپس کول لازمی. نو مې صرف د دې لپاره کې نور الله قرض نغواړي او نه اخلي انیا جدشتا ودای دې انسان د دې عمل لپاره د دې یقین نه وي د دې اعتماد نه وي چمال با دی عواز ملاوشی. نو قرض نمی یو دا دید پارا که خود چه دا دی یقین راشی چه قرض سوک نشی خوڑه و دواس اللہ استا عوازو چه تاس ورکلی دی خام خوابه در کئی تالا. ادویم قرض نمی ایپ دیو جا که خود او حسنانی ورسروی چه دی که دیر شرطون دی چه شرطون پا کی نو دی تقر دی حسن وی نو شرطون دازی چه داغی پوجبان دی اغمال اللہ رب العزت پا جناب کی قبلی گی او سمره چې الله وعده کړی دی یو په لاسو یو په سلو یو په وسو نا پکې یقیني ګرځي نو او چې اعمال داسي چې قرض حسن او طويل شي. من ذا الذی سوک دې هغه بنده سوک دې هغه همت ناک جلا ولا توفیق ورکړي یقرض الله قرضا حسنا چاسي خنور کی لیکن قرض ورکی الله لرا او قرض حسن قرض خيستا. نو قرض حسن کی یو شرط دار چې خالص لوجه الله نیت پکړې صحیح ځکه انما الاعمال بالنیات. دیم شرط دا دی چې دا مال حلالي پردی مال نه حرام خوردار. او دریم شرط دا دی چې من اکرم الاموال قیمتی مالی. سوره بقره کې الله ویلو چې دا سم کوي ولا تيمم الخبيث منه تنفقون هغه بیکار او ردی مال مګوره چې الله په نوم ورکوي نه من طيبات ما کسبتم چې تاسو د خپل مال کې کم ډیر قیمتي او ډیر بهتر اعلی ښکاری ناور کې د الله په نوم باندې. سلورم شرط داو چې دا بند داسي چې خروغ موټي په بدن باندې مرګ تنینی دی شوی او هغه خار څوک مالونه خرچي او دا برخه جوړي او دا وصیتونه کوي نا رجل صحیح شحیح خروغ موټوی او خد مال په رس کی او شوق کی نه او یخشل بقره او یریږي چې سنن استرا باندې راشي او بیا هم دې د الله په نوم باندې ورکړ کوي دا نه نمنې کوي او بینزم شرط دا چې ساتیه من المن والعزان مال خرج کی باز خلق خو بیا ور بزی خبري کوي چاله چې ورکړي نو ته باز ردی کوي من المن والعزان دینه به ساتي کړم اشپغم دا چې کډیر شی خرج کی وړیر وته نه وي چې دا هیڅ شی نه دی دا هیڅ شی نه مال ډیر خرج کړي په لکونو باندې لیکن بیا هم یو حقرو مان فقان هغه ته ډیر نه وي هغه ته لږ وي چې دا څه شی دی چې ما خرج کړو. او وم شرط دا دی چې سوال کوي د الله نه چې الله ته قبول کړي. اتم دا دی چې ریاکاری پکې نه وي د ریا لپاره نه وي د شهرت لپاره نه وي قلب ته خودنه نه وي نه هم دا دی چې ورکوي نه پټي ورکوي چې مخلوق ته خبر نشي. حدیث کې راځي چې بخیلا سي ورکوي چه دا بلتی نا خبر نشی. ادا شرطنی دی قرض حسن پا بارکی چه قرض حسن دیتویلی چه دا شرطن پا کی گنا اللہ وعدکی چه فیضائی فہو لہو اللہ وزوچن کی دلرا دا عمال دادو یضائی فہو چدا وی حد نه معلوم چې څومره د چن کوي یو په لاس یې ور کوي یو په سل یې ور کوي یو په وسو یې ور کوي والله یضاعف لمن یشاء بس چې خوخه یې شنو دومره ډیرې دومره زیاتې چې دیوی روپې نه څومره ترنګ جوړش ولو اجر کریم او د پاره اجر دې ډېر عزتمن دا وګوره اجرن کبیر مخکې ویلو حضرته اجرن کریم یو خدای اجر ډېر والي دې چې په حساب کتاب نه پويږي نا مخکې ذکر کو چې ولا اجرن کریم یو دا غی اجر حسن دے دیر خیست اجر عزت دے چلے ورکی دلا کریم ندا سے اجر چیغا لیرومی اغاڑیر عزتمندومی اغاڑیر خیستاومی اغاڑیر قیمتی و برکتی اومی نو سوال پیدا شی چیرہ تو من خواہو رہی دا ٹک دا چی اجر دیر لوئی دے اجر دیر قیمتی و دیر خیستا دے کچھ دا وکل ای نمون خو تلوار دا اللہ وی تلوار مکو آیاو ما تر المومنین والمومنات دا باغر وزخا اگر وز دا قیامت یادی چگی کی سختی دیری دی نو اگر وز دا پارا دا مومن دا پارا سانتیا و سہولتو او دا اللہ طرفنا مدد او رحمت او فضل پکار دیکنہ اگر وقت دے چی دا وقت کہ اللہ انسان سرا لخپل طرفنا احسان او فضل او کی نو دغا سر روز دا نو دکی اگر وقت یاد اکلخا او مخ کی چویلیو کنا چګور د الله احسان تا ګور د الله نام ته پتا سبحان دی سمره مهربان دی هو الذی ينزل علی عبدی آیات بینات چې په خپل بنده باندې آیاتونه نازلې سلا لیخرجکم من الظلمات الی النور دا وخت ډیر لوی رحم او مهربانی د سره کوي کنه تن پوئیگی چیو باسی تاسو لرا دتیارو نا رنا تا نا اغا رنا با قیامت کیوی نخوا دلتوئی اغا با قیامت کتا تا ملاویگی یوما تر المومنین والمومناتیم یاد کا اغا روزو چیو باوینی تو مومنان نارینا چې دنیا کې خرج کړي انفاق یې کړي دا مومنان یا دي ذکر صورت کې وزان ځان لږ مومنان او شاني چا بهبل ځای نه سوره حدید کې د مومنان او شان دادې چې دې د الله په نوم باندې خیر خیرات کوي ورته ذکر المؤمنین نو مراد کوم مومنان غستې شي اغا مومنان چه انفاق کون کی دی مالور کون کی دا اللہ پنم باندی والمومناتی اغا زنانا چه اغیو خوال خبر نوی نمال بطن نلگی دو خواس بیزایا بی فیدی پو چبینو کیو پو گناونو کیو پر اسمونو پر رواجونو پر جامونو گلیاسونو کی ایس پا بات اینا پویدو و چه کل خبر شوی چه ده دیمال اللہ سر دمرا قدر دی چه مونگ سر یخو دمرا نشتا ده دی خوال قدر پیدا شی چه ده اللہ در بار تلار شی ده اللہ لاست ورسی دمرا قدر دې نارین فاک شورو کو ریس خبر دا د اختر پر ورځ باندې خبر شوې چې نبی علیہ السلام د اختر منځ له وته او سارا ته امون زوشو او حکم کړو چې ارسوک بروزه نارینه خامخا او زنانوم بروزی کمونز کولی شی کنشی کولی ایسی با ناستی خوچی دا اسلام شان اوینی داو دید پار را دی دا دین عبادتونا دا ډیر برکت دی خواله چې په صحیح طریقې کناخه مونږه خو برکت نه لیدو چې بانګو نو ویل شو نه خلق پسولو نه نوځي تزیدا شان خو نو تزیدا شان چې په جمعه او په اختر کې معلومې ده چټول خلق با یو جمعه ترا غونډې ده هغه شان خو هغه برکت خو هغه ډېر لوی عزت او ځکه نبی اسلام حکم کړو چې هر څوک براوزی کبوډه غانی او نوجوانانی چې مونږ شو نو حضرت بلال ته وی چې راځه د دینه چاند کو نبی له اسلام لاله وغي ته اعلان وکړه چې تاسو سره د آخرت غم نشته چې دلته هم ځان ته کالی چولې دي دا واغزه له پکار دي نصیحت وته وکړو نو بس هغه لاس کړو چا وګونو تا او چا غاړو تا او چا لاس تا بنگلی را ورزوا بالی را ورزوا گوتی راو باسا و حضرت بلال و جمع کولو دیر شی جمع کولو ویل اسلام ورزارا دو قوکلو وی گوری زان لے و نسی کورتا ناغی علا دا انفاق پو مسئلہ پوش بی خواه ملا ارسوک نیا دی المومنین والمومنات نخاص اغا چغی اللہ دا دین دا پارا دا خدمت دا پارا سنگ خپل ځان قربان کړی نو داسې مالیم قربان کړی الله وی اوبې ویني قیامت کې اسا نورم بین ایدیم و بی ایمانیم منډی بوهی اخرنا غانی ددیم ددی خلاصونو طرف تا او ددی مختا بین ایدیم مختا و بی ایمانیم او خی طرفونو تا دا دو طرفونو بکرالو ادو بکرانلو گس طرفو او شا ا بکرانلو زکا اغیی کسوونا نو دا خود عمل خبر دا دا عرض چی ملاویگین دا دا عمل عوض دے و بدل لے نو مخی رنا بزکی چی ایمانو دلتا پس زلکی و پسینکی نو آقا با یولوی گلوبی او ترلر پوری برناک او خلاسونو کی و بی ایمانیم کتبوهم خلاسونو کی بی عمل نامی و روان بی نو داغی برنائی نو نو کس لاس کسو او تا نام اللامه ملاو شوا او شاعت اسو نو دا اللہ رب العزت تدید پاروی خواه نور بی نبی علیہ السلام ویلیو چی دا هر بندر رنا دا غد عمل پوری دا چی عمل کی سمر اخلاص و سمر صفائی وان نو دمرا بے پرنام زیادتی بیلیو چیز بخپل امت قیامت کیوی نما چی منهم من نوره بین المدینة و صنعا بازی بداسی چی داغی رنام دمرا زیادتی لکد مدینینا تر صنعا پوری یمن کی چکم دار الخلافہ دا دیر پخوانے سناوت ہوئی خواہ بین الاقوامی خار دے لکا دا کراچے پشان دے یومی اش مزل لے دمرو گدرن آوئی ومنهم من نورو مثل الجبل بازی بداسی چداغی رنابا دخر پشان تی ومنهم من نورو مثل النخلت بازی بداسی چداغی رنابا دکجوری عمری کجور خوم خدنگا دا کنفا. ومنهم من نورو علی بهامی اباز باغی چی رنا بید قطو گتو سری نو یتقید مرتن و یدفی اخرى نو کل بمرشی اکل بلشی کل بمرشی اکل بلشی دا سمرا تفاوت دا عمل پو جبان بس دار چاله الله خپل مناسب دغه چا عمل خبره بر کړو ریګولر یې کړو وقفاو چټي موټي پکې نو کړی اسوک داسي چاغي پکې ځان کې کاو کله کوا کله مکوا او طبيعت می خدای خنه دیو ینن نن می جامی خین دیو لا بس وې چې څنګه دی عمل دې نو هغه سبا الله بدل درکې ځکه نبی علیہ السلام ته خلق وې هغه وخت کې صحابه کرامو چې دا هډیر امتونه دي د نوح علیہ السلام نه تر دې امت پورې ته په خپل امت په څه پیژنې نبی علیہ السلام یې پیژنم به په دې باندې چې غر محجلون من آثار الوضوء د دې مخونه په پړقېږي او د دې لاسونه په پړقېږي زګ دي او د سونه کړی دي چې هغه به کم ځای تر رسیدلې دي او تر هغه پورې برانای دا د نورو امتونو نشته دا د دې امت خصوصیت ده چې دی او داس کړی دي او به چولې دي نو په مخ باندې چولې نو خبرونه کوي په لاسونه اچولې دي نو خبرونه کوي څګه د ابو هريره دا مذهب صحابه کوم داسې ودان ځانل متحدین ټول کنا چې هغه ټول لواس وینځ په او داس کې ها تر څنګهلو پورې نه تر ترخه پورې چې باندې تاسو کړی چې نور خلق یو سکه تبل سکه ناوی نبی علیہ السلام ویلی چې کوم ځای توبو رسیدې نو تر هغه ځای پورې ورنای نو زه ټول وینځم کنه زما رڼا خوخه ده تور لونشن تور نور سره بدانی در دې امت خصوصیت ده نو ملائک برازی خوش خبری بوله ورکوي بشراکم الیوم ان ملائکو طرفنا خوشخبری ده جنتیان او تا مؤمنان او تا زګاری به پیجنی چې دا مؤمنان دي دا جنتیان دي زه مخکې نو سره تعارف کوي نو ای بچ بشراکم عملو میو کړه دې او فیدی تمر ډیری دي دکه یو خدای رانا غانو تا وګوره دام ستاسو د عمل په جوان دي او بل جنت تا وګوره چې الله درکیدل نو بشرا کوم الیوم خوش خبری ستاسو د پارنن راځي او زیره ستاسو د پارنن راځي جناتن تجری من تحتها الانهار هغه جنت نذیم یو نه دیر جنتونه او چې د مؤمن او مسلمان کم ده خو هاینو په عزت همنه نشتا دا په کې نه چې دا زما جنت دی په لمرزه ابل بویس دا د دنیا تلاری کوسی چې له دیو بل سره په سبان دی دښمنی راشي نو اعلان وکړي چې په ما باندې ناراضه ځان له لار وګوره یاره دا مسلمانان دا په بل قوم کې نشته داسې خبره نو التمن نشته رزق جو قران جمع راوړه جناتن یو جنت خو نه دی چې بس دغه وستا جنت یو بل تخپل نشي اړول نه ډیر جنتونه دي د هر مؤمن مسلمان لپاره چې بیږي بلاندې داغې نه نهرونه خالدین فی همیشوی پاغی کیم ذالک هو الفوز العظیم دغه دغه کامیابی ډیر لوی ذالک بس مخکې چې ستیر شوی نو هغه ته اشاره ای نو مخکې هډیره خبرې تیر شوی کاغه اجر کریم ته اشاره شینوم دا کامیابی دې ډیر لوی کده نور ته اشاره شي چله مؤمنان لا قیامت کې نور او رڼا ورکي چې بدغه رڼا باندې بدی په پولیس سرات باندې ډیر زر لاړ شي دغه په تیارې کې غوسړې نشیتلې یریږي کنه چې تپرینو زم او چې رڼا یې نو هیڅ پروا نه منډي وای کنه نو د دې رڼا پوج باندې پولیس سرات په لارې وړیر پاسان لور شي او دا आवाज بکی چې اللهم سلم سلم یا الله زمون قدم مضبوط کې سنه چې خوېګو نو به خوېګي چې دې دنیا کې دې قدم مضبوطو دې دنیا کې دې قدم صحیح و او دا قدین دې جاله نو جوړ کړی چار سو شی پکې نه خطو دړي روحل په عقیده داسې ښا چری کار شی نه خطې چې ګوري ماشه پکې مچ پکې مېګه پکې دا جاله نه دې کار شی نه خطې نو د مشرک عقیده د قجاله هر سبا کېشتا او د مؤمن مسلمان عقیده صفا سترا بغیر د توحید نه بګی بلیس چی نشتا بغیر د الله د عظمت نه مزګی ته اشاره شو دا رڼا چې ورکی او یعنی دې چې جنتونه یاد کړل الله وی دا جنتونه چې ملاو شو دا کامیابې لوی دې چار چا به سوال کونه دا به وی چې الله تراله کامیابی راکن تراله دوالو جهان خیر او برکت راکن نا او ته ملاو شو کنه چې دا غیر ډیر نمونهو کنه فوز عظیم ورتوي فوز مبین ورتوي او فلاحم ورتوي چې دا کامیابی ده دا د مؤمنانو شان ذکر کو اگر مومنان چې هغه د صورت حدید په اصول باندې عمل کړو کنه اگر مومنان چې هغه ته د صورت حدید خلاصه یاد وا دمر آسان دا نه چې غنې علم و علم نو نه علم علم بئی خدا ځان لشه دغه حضرت شیخ سره رحمه الله تعالی چې مدینه کې د عبد الله سندي سره قران وی نډیر و سره تلیو د دې زینا نال تاغه تن امتحان واغستو غالبا چې سورته حدیدی او ته یاد کړو چې دې خلاصه وای شیخ القرآن کو ورته وای هغه ته خدا سي یاد ولکه اج نور ته بل سووي بل سنو هغه اجزان هغه خلاصه وای نو دې راوښولل او غیو سرال تپاتی شو بیا مدینه کې یو کال او داغنه قرآنوی تا پس داغی چه دلتا اینا فارغ شد حضرت حسینی رحمت اللہ علیہ چې کوم شللی وکنه چې غراله پاکستان ته نو څوک متمیمان شو څوک شیخ الحدیثان شو او شیخ القران دا دته چې هغه غږ نکاو تاسو به چرته تاسو طالبان ته په درس کې خبرو وکړه ولیکن دا طبیعت دا او چې هغه دا نوم ناوستو کار سو بشویو ځکه الله ولا ډیر درانه اخلاق ورکړیو چې دا یو عزتمن او د شریف انسان عادت نه دی چې یو سړی دا په مخ کې ملامت شوی ناغه بیا نه دی خلق تانی نوم اخلی دی که دا بنده بی عزتی دا که آغار سنگه دی خو انسان خود دی که نخواه او حدیث که راغلیو چه ان اربر ربا سود سمر حرام شید سودو او نبیل اسلام ویلوی چه پا سود کی چدیر حرام دی اغا کم دی ادای چه تدی او مسلمان عزت باندې حمله که دیتا سود نرسی دا پا سود که لوی سود دیخوا اس نور حکمت یل تا حدیثو که با بیان شوی چی دیتا دا سود نم سنگا واغستا چی ان اربر ربا دیر لوی سود پا سودنو که داده چال استطالتو فی عرض المسلمی چی تا دیو بنده عزت تلاسا چی نمکاو مکاو اغه دا نه کول کنا دا خو چې خبره به وکړن طالبان خبر به شو کنا ډیر وی چې ډکلی نه دین څوک ته خبر هم نه دی نو قران دومره مظلوم کتاب دی نو ها چې خلق دا مالونه لګي سفر کوي په دا قران د پاره نه بس د نور علمونه د نور کتابونو د پاره اغا تا درون خکاری و قرآن تا سپک خکاری اغا تا علم خکاری و داو تا علم نخ خکاری خود به اللہ دغس رسواکی دا خود دنیا رسوائی دا یہ سوکت ندی خبر او که آخرت که اللہ رب العزت تا پوسو کی دا خپل قرآن کنا چلے که قرآن چالا ورزی بیا بس چل که اتا پوس بخام خواد دی کئی خوا چما کتاب نازل کرده و تاسو تا او ما تاسو سره وعده کړی وی چې کتاب را لېګم نو فمانه تبع هدایا فلا خوف علیهم چا چې دا غي قدر وکاو غیز تکو دا غي باندې عمل وکاو ای سیر او غم پینشتا او چا چې دا غي نمخ واړو نو دنیا به هم ډیره تنگ او پریشان او اخرت به هم دغه سیخه نو قرآن اصل ذکر دادا او دا د قران حفظ دی چې تاسو نه کې پروتي په دې معنی چې دې صورت څه خلاصه ده او ته دا غسه په یاد باندې وې نو بس ته د قران حافظ شې کنه ها زګه دی وبان کې چې کله شیخ القران او خپل استاد سره ناس ته اعزاز علي رحمت الله علیه سره ناغه با کتابونه لولول چې کوم کې عربیت دکېږي ناغه ته پوسونه بیا کول لا یاتونو ځکه لغت هټول په قران کې راغلي دي چې به دا آیات کوم ځای زنو نور بغلی او شیخ القران به وي چې دا سوره قصص کې خاصم نمبر دی 40 نمبر آیات دی نو بیا با خپل استاد دت حافظ پېښوري وي حافظ پېښوري راځي او خو حفظ نو کړي خو با چې هغه تاسو کوم به یاد ويم به وته نمبر خو نو په دینم باندې مشهور کو بیا ته قران زده کړې ته وي قران په دې سانيږي چې کتا ته یاد نه وي بجتا ته هغه قسمونه هغه وجوه یو یو داسی نو ور سره با داغی نمبر امستا ذهن کی پروتی کنا قرآن پا دیسر آسانی کی دا اصول پخوانو دا رضی وخت شيوخ اصول لخوا فاخر دعوانا.